ये वैष्णव की एक ही कामना है, श्री श्री राधा कृष्ण सेवा प्राप्ति। वैष्णव अकिंचन होते अर्थात वैष्णव की कोई इच्छा नहीं है किसी चीज को आकर्षित नहीं होते, कोई भौतिक वस्तुओं से आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए वैष्णव सामान्यतः व्रजवास करते हैं तो बहुत कष्टकर तपस्या करते हैं, ऐसे ही वैष्णव अकिंचन होते हैं शारदा गोसाई जैसे। कोपी न कम था आश्रित, कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन ये शारदा गोसाई रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सुजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु किस लिए बड़े बड़े राजा और समाज का विचार में सबसे सर्वोच्च व्यक्ति का संग पूरा छोड़ दिया क्यों? राधा कृष्ण सेवा प्राप्ति के लिए। तो ये वैष्णव जन की एक ही इच्छा है। वैष्णव की कोई भौतिक इच्छा नहीं होते हैं, अतैव शांत कृष्ण भक्त निष्काम, अतैव शांत भक्तजन शांत होते क्योंकि कोई भौतिक आकांक्षा नहीं होते हैं। लेकिन भक्तों की बड़ी बड़ी आकांक्षा होती है कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए। तो एक परिप्रेक्ष्य में वैष्णव जन सबसे बड़े लोभी है, सबसे बड़ा एम्बिशन होते है। कोई कोई बोलते है तो ये सब वैष्णव क्या करते है, तो कुछ काम नहीं करते है, तो खाली खूटी में बैठ के जो हरे कृष्णा जाते हैं। तो एम्बिशियस होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन वैष्णव जन वो सब भौतिक प्रयास पूरा त्याग करते हैं, मलवत अर्थात मल थी जैसे। तो थी मल त्याग करके तो उससे आकर्षण नहीं होते। हम नहीं बोलते अगर हमारा ऐसा है टीवी है और मिक्सी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो ये हम सब ये मेरी सब संपत्ति है, आकर्षण होते। लेकिन थी छोड़ के आकर्षण नहीं होते, नहीं बोलते ये मेरी थी है, ये मेरा चीज है, तो चलना पड़ेगा। तो ऐसे वैष्णव जन मलवत जैसे ये सब भौतिक वस्तुओं को त्याग करने के लिए एक सेकंड में प्रस्तुत होते, लेकिन बड़ी आकांक्षा होती है। वो बड़ी आकांक्षा बड़ी कामना क्या है? तो वैष्णव जन तो बिल गेट्स जैसे धनी होने की कोई इच्छा नहीं होती है, और जॉर्ज बुश जैसे इतने सा पावरफुल होने की कोई इच्छा नहीं है, और ऐश्वर्या राय जैसे सुंदरी होने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो वैष्णव जन की एक ही इच्छा है राधा कृष्ण के सेवक जन की सेवा करना का अवसर प्राप्त करना। तो वैष्णव जन की इच्छा ग्वाला जाति में गोप या गोपी रूप में जन्म लेना श्री श्री राधा कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक की सेवा करने के लिए। तो ये वैष्णव के बड़ा एम्बिशन है। What are you doing in life? जीवन में क्या करते हो आपका? What is your ambition? आपका क्या ambition है, क्या लक्ष्य है? तो हमारा यही ambition है। तो व्रज में राधा कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का रूप में सेवा करना। तो भौतिक लोग तो इस तत्व में का कोई प्रवेश नहीं है तो नहीं समझते। तो भौतिकतावादी सोचते हैं कि खुद को बड़ा बनाना यही जीवन की गति है, लेकिन वैष्णव जानते हैं चुनादपि सुनिचन, खुद को छोटा बनाना अच्छा है। हम बड़ा नहीं है, हम छोटे हैं। तो जितने भी हम तुच्छ मानते हैं तो इतने से प्रगति होती है उससे। तो ये वैष्णव जन की बड़ी बड़ी आकांक्षा है। तो केवल वो दृढ़ कामना से वो सेवा अवसर मिल जाते हैं। तत्र लोलम अपि मूलम एकलम, लोलम मतलब लोभ, प्रगाढ़ लोभ से राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कीर्तन करते हैं और जाया जाया व्रजवासी जत जन। तो राधा कृष्ण अकेले नहीं है, तो पूरा वृंदावन धाम प्रकट होते हैं ये सब बलराम की शक्ति से। बलराम तो सब रूप लेते हैं, वो श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, और हम भी एक रूप धारण करना चाहते हैं वो नित्य वृंदावन में सेवा करने के लिए। तो कैसे संभव हो? हम अभी वो शुद्ध चेतना से बहुत दूर है। हम अभी राधा कृष्ण सेवा का चिंतन नहीं करते हैं। हम सामाजिक सेवा और परिवार की सेवा, पारिवारिक सेवा, कुत्ते की सेवा, सोना की सेवा, छन्ने की सेवा, शरीर की सेवा, तो ये सब सेवा में निमग्न है। तो ये सब मल है, दूषण है। आजकल भारत में वातावरण दूषण मुक्त होने के लिए प्रयत्न चलते हैं। तो सबसे बड़ा प्रदूषण है मानसिक दूषण, अर्थात कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास का अभाव से सबका मन दूषित होते हैं। तो दूषण हटाओ, दूषण मुक्त हो। कैसे संभव होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, कृष्ण कीर्तन से वो मानसिक दूषण साफ हो जाते हैं और फिर संभावना होती है कि वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। तो हम निरुपाय है, हम खाली हत्थ जीव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हम निरुपाय को एक बहुत सुंदर उपाय दिया है, और वो उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो योग, यज्ञ, ध्यान, तपस्या, कर्म खंड्य विधि पालन करने से नहीं नहीं नहीं, ये सबों से कुछ नहीं होगा कलयुग में, नहीं नहीं नहीं, खाली से केवल उपाय गोविंद नाम, गोविंद नाम ही उपाय है, राधा गोविंद नाम यही उपाय है। तो ये उपाय पालन करने के लिए इस पठोत्सव का अंतिम दिन की समाप्ति हम बढ़िया रूप से पालन करेंगे कृष्ण कीर्तन के द्वारा।